राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2052 अनुसार 10 जनवरी 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। संसार है और सुनने में भगवान की बात आती है तो संसार की सेवा करनी, भगवान को याद करना ही खास बात है। सेवा हम जो करते हैं उस सेवा में बाधा लगे उस बाधा को हटाना। सब प्राणियों में गाय श्रेष्ठ है। जब गाय को प्रकट किया मनु रचना की ब्रह्मा जी तो भगवान बड़े खुश हुए। एक मनुष्य और गाय के निधन बहुत खुश हुए भगवान। तो गौ की सेवा में राजू ने गौ में सबने आकर निवास किया। सब देवता जितने हैं 33 करोड़ देवता गाय में निवास करते हैं। गौओं की रक्षा करने की बात पहले हुआ स्वराज्य होगा हमारा तो पहली कर्म ये होगी कि गौओं की रक्षा को बंद करेंगे। ये पहले घोषणा थी मेरे को याद है। मैंने देखी है सुनी है बातें। तो वो गौ स्वराज्य होने से गोवध बंद होने की बजाय बहुत विशेष बड़ा 2 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना कितना कहे मैं गुणा नहीं कर सकता, पता नहीं संख्या का। इस तरह से गायों को मारते हैं कुछ निर्दयता पूर्वक। हमने कानून की बात सुनी है किसी जीव को भी मारना तो पट मार दो उसको, ऐसे मारना निषेध बताया है दंड देने में भी। ऐसे ऐसे कई तरह से गायों को मारते हैं तो कांग्रेस ने तो इसको मना नहीं कभी। कई बार बहुत विरोध करने पर भी बढ़ाई बढ़ा को हत्या को बढ़ाई बढ़ाई। अभी अपने कुछ यहाँ राज्य आया ये भाजपा अपने तो भारतीय जनसत्ता पार्टी का आया राज्य तो इसमें गोवध बंद हुआ। उसी पार्टी में अपने यहाँ गोचर भूमि है इसके ऊपर जेल बनने की बात आ गई है, पत्थर रोक दिए गए हैं। तो गौ गाय कहाँ से रहेगी? खेत में गाय यहाँ पर जो घर की गाय है गांव की कहाँ से रहेगी? ये बहुत पुरानी श्री गंगा सिंह जी महाराज से छुड़ाई थी ये जमीन, ये राठी जी ने वंशराजी राठी अब छुड़ा करके और गायों के लिए जमीन छुड़ाई गई। तो छुड़ाने पर भी गायों में गायों के लिए घास या नहीं हुआ, इतने बस रेत पड़े थे साफ ही। अब विचार किया है कि तारबंदी करके करावे तो तारबंदी में भी कोई यहाँ लोगों ने उद्योग इतना नहीं किया, प्रयास नहीं किया। तो यहाँ दूसरे सज्जनों ने कहा जिसे कुछ थोड़ा सा बारा बना है उस बारे में कुआ भी लगाया घास भी लगाया वृक्ष भी लगाए ये काम भी हुआ है। अब इसकी जब गोचर भूमि की तारबंदी करने लगे उस समय में कुछ तारबंदी हुई है अपने राठी जी भागीरथ जी भागीरथ जी ने उद्योग किया ये किया तो तारबंदी कोई भी प्रयास करते थे तो उनका शरीर शांत हो गया तो ढीला ही आ गई। अब भी सब ठीक तरह तारबंदी करे ऐसी चेतना आ रही है। मेरा प्यार करके आदमियों को ये कहने कम होता अब तुम पैसे लगाओ तुम ऐसा काम करो ऐसा करो स्वभाव में मेरे कम है। फिर भी मैंने ऐसा प्रयास किया जिन्होंने उद्योग किया पैसे कहा तो उन्होंने लगाए और तैयार भी हो गए। अब इतनी तैयार हुई थम रुक गए कई जगह बाकी है और तार बनने की तैयारी है। ऐसे समय में यहाँ जेल के लिए बंद जेल बनेगी बता हो गई इस पार्टी से हमें गौ रक्षा की संभावना थी, वो ही गौ रक्षा तो दूर रही, गोचर भूमि को ही नष्ट कर रहे हैं, ऊपर जीरखाना बना रहे हैं। तो अपने प्रयास करना चाहिए, सब भाई जितने गांव के हुए सबके सब ही, क्या गांव के पड़ोसी भी उदाम सदाधिक गाँव जल गए, उनमें भी सबको उद्योग करना चाहिए कि जेल न बने। पहले उधर जेल बनने का प्रस्ताव आया, तो पहले यहाँ आया, फिर वहाँ गया, तो वहाँ प्रस्ताव हुआ, तो वहीं लोगों ने विरोध किया, ऐसे मैंने सुना है। तो उधर से हट गई लोणकर शरण की तरफ, ये जेल बनने की बात थी, तो उस दिन नहीं बन कर अब यहाँ बनने की बात हुई। पत्थर भी रोक दिए गए, कल मेरे को दिखाया ये भी कब रोक दिया, रात रात में रुका, कब रोक पता ही नहीं गाँव में, बहुत पत्थर रोक दिए बनेगी। तो आप सबसे प्रार्थना है कि अब गौओं के लिए छुड़ाओ, प्रार्थना करो। तो कल कई भाई सज्जन हुए, फिर विचार किया कि यहाँ के कलेक्टर का हुक्म है कि ऊपर खास मंत्री प्रधानमंत्री का हुक्म है, इसका निगाह करेंगे। तो ख्याल ख्याल किया होगा, आपको पता होगा, यहाँ कलेक्टर ने कहा है कि ऊपर से हुक्म है, एक खबर करने की बात कल हुई थी, खबर हुई क्या पता नहीं लगा भाई, आया पता आते हैं, तो उस हम विरोध करेंगे भाई, ये मत बदलो। तो आप सब लोग तैयार हो जाए, गांव के औरों को भी जागृत करो, तो ये है गौओं के लिए घोषण भूमि बच सकती है, नहीं तो घोषण भूमि क्या रहेगी, गौ कहाँ चलेगी। गौओं की रक्षा भी इस पार्टी ने की है, करते है, तो फिर गौएं रक्षा तो चलेगी कहाँ, रहेगी कहेंगे तो। तो इस वर्ष तो उनसे प्रार्थना करें भाई, ये कुछ भूमि रखो आप गाया चलने के लिए, ऐसे हम सब मिलकर काम करें। लगभग 200 बीघा जमीन कलेक्टर ने जेल के लिए आवेदन कर दी है, अपने संज्ञान कर रहे हैं। साल भर पहले लगभग ये प्रस्ताव गया था, और सितंबर के अंदर ये प्रस्ताव पारित होके राजस्व विभाग ने अनुमति दे दी कि ये जेल बढ़ा सकते हैं। तो प्रधानमंत्री ने कहा नहीं, यहाँ से कलेक्टर ने परमिशन दे दी, नहीं राजस्थान में ही कलेक्टर। अच्छा, फिर तो आज की तारीख में तो वो इस स्थिति में तो जेल बनाने के लिए सक्षम है, अब इसके अंदर मुख्यमंत्री के अलावा और कोई चारा नहीं है इसको रुकवाने के लिए। तो भैया आप लोग ऐसा करो, उनके व्यवहार करो। और यह दूसरा तरीका ये है कि राजस्व विभाग में कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध अपील की जाए। तो जो कहा, आप तो कायदा भी जानते हो, आप काम करते भी हो, आप ही करोगे। मैं तो एक सहायता करने वाला, रक्षा करने वाला, बोलने वाला हूँ। स्वामी जी विलम्ब काफी हो गया है, इसलिए अब कलेक्टर के हाथ की बात तो नहीं रही है ये। आप काफी कैसा हो गया, मैंने अब इन दिनों थम्बर पे पहले का मैंने पता नहीं है, पर मेरे तो परसों ये बात कान में आई है, और कल थम्बा दिखाया मेरे को, तो इतना दिन तो था ही नहीं। वो तो कब्जा दिया जब सामने प्रकट आई है लोगों के पास। हाँ, बाकी आदेश ये सितंबर माह 9 महीने में पारित हो गए, 4 महीना हो गए, 4 महीना पहले प्रस्ताव पास हो गया। तो प्रस्ताव पास हो गए तो देखो, आपको मालूम हुआ तो करना चाहिए, नहीं तो अभी तो सबको मालूम हो गया। तो आप लोग कृपा करो कि ये बच जाए, तो यहाँ कलेक्टर करते, यहाँ कलेक्टर ने किया गया, तो यहाँ कलेक्टर को आप कृपा करो, गायों के चरने के लिए घोषित भूमि से रखो, गाय रहेगी चलेगी कहाँ। तीनों ने तो पहले गवर्नमेंट को प्रस्ताव भेजा था कि ऐसी एक रिजर्व भूमि पड़ी है, उसमें से जेल को भूमि दी जा सकती है। हाँ, गवर्नमेंट ने उसमें सहमति दे दी राजस्व विभाग ने। हाँ, कलेक्टर वापिस ये प्रस्ताव भेजने में तो सक्षम नहीं है, कलेक्टर पुराने कलेक्टर ने प्रस्ताव पास किया पहले यहाँ पर। तो आपको मालूम था तो करना चाहिए विरोध, पर मालूम नहीं हुआ तो अब विरोध हो, और तो जयपुर जाकर के भरोसे जैसे करना चाहिए। अब ये रास्ता है, ये रास्ता अपना हो गए तो कई 100-200 आदमी भेड़ा वो रैली निकाल कर जावे तो कोई कायदा है कि साफ करो। अब 100-200 अपना इतने आदमी है, इतने फेर पे कहते ना इस आदमियों को इकट्ठा करो, आदमी तो अपने है, इसमें तो अपने कहीं चिंता नहीं है, इतने भाई है तो गौ रक्षा के लिए काम करना है भाई। हाँ ठीक है, तो उनसे भी कहेंगे कहो। और जान जाओ अपने उपाय हो सके वैसे भी, आप इतने सुनते हो तो मैं तो बिल्कुल जानकार नहीं हूँ, इसे भी मेरी अभिरुचि नहीं है, मैं तो बातों करने की सत्संग की बताई है। तो आप लोग ये करो और आंदोलन करो, सबको तैयार करो और लोग जाओ, ये तो जरूर बंद करो। अपने कहा चलेगी कहाँ, मेरा तो विचार है कि यहाँ सेवड़ लगाई जाए और झाड़ लगाया जाए जिसे पालो हो जाए, पालो पालो और कुत्ते जो चीज है ये है साग और रोटी है गायों के लिए। सेवड़ के जैसा घास गायों के लिए बढ़िया नहीं है, सेवड़ के घास का घी होता है मीठा सुगंध आती है फर्मेंट की तरह, मैंने देखा हुआ है ऐसा सेवड़ घास होता है साथ में पाला, और इस जमीन में घास बढ़िया होगा और पहला बहुत बढ़िया होता है और जमीन में इतना पैदा नहीं होता है, मैंने देखा है झाड़ और सेवन यहाँ गलत नहीं देखा है, अपने यहाँ जमीन में अपने सेवन के बूटे लगाए हैं और भोग लगाए हैं, या भोग लगा दिया पैसा करिए भोग उखाड़ दिया है अपने मारवाद को थरी में सब जगह बहुत कम जगह होगा, मेरी दादी भी जन जा भोगों को सब ठूठिया उखाड़ उखाड़ कर मोड़ बेच दिया लकड़ी तेज हो रही कारण से भोग लगाया नहीं है, इसमें भोग लगाया आपने, यहाँ भी लगाया है इस भूमि में भी लगाया है और थोड़ी सी सेवन भी लगाई है और झाड़ का लगेगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगी, तो इस तरह से करो चेष्टा। तो ये आपने सुबह से शीघ्र करो, जब तैयारी कर लो आप लोग, क्योंकि भाई तैयार हो जाए दिन में फिर बात करें दूसरों को, अब भी यहाँ पर तैयार हो जाओ तो मैं समझू आप लोग सभी गोरक्षा के लिए तो सहमति है न, और गोरक्षा कैसे हो शरीर कहा है ये कलेक्टर ने सुझाव दिया तो उस समय कोई यहाँ आदमी नहीं थे क्या, कलेक्टर को पता नहीं था क्या कि गोचर भूमि है ये सुधाई है गंगा सिंह जी मनाई सुधाई बहुत पुरानी जमीन है, कोई साधुओं ने चेष्टा कर दी और बसिंदा जी राठी ने बनाई यहाँ पर वहाँ साधुओं को रहने के लिए बगीची भी बनाई रहने के लिए, अब तो बचे बजे तक बस्ती आधी बस्ती दूर थी पहले वो मेरे को याद है यहाँ बहुत दूर थी, अब सब बस्ती आ गई सत्संग करते ये भूमि सब गोचर भूमि है, उसमें बहुत से बस गए लोग, पहले जहाँ पर वृक्ष लगाने की चेष्टा की थी 2-4 वर्ष पहले जो उखाड़ गया वो ठीक किया था उन्हें पास, अब पीछे फिर आ गया तो अब तारबंदी जल्दी हो जाए तो ठीक रहे, आप चेष्टा करो आप वहां जाओ और तारबंदी की चेष्टा करो, आप लोग सब सहायता करें तो होगा काम ये, क्योंकि सब गांव का भरमात्र का काम है, कोई एक व्यक्ति का काम तो है नहीं, और मेरे से हो सके जैसे मेरे से काम लोग मैं कहूंगा बता कौन कहूंगा अब बड़ी गलती बात है, तारबंदी हो जाए जैसा तारबंदी जल्दी करो पड़ी तारबंदी में गैर नजर आएगा एक और भी कई काम जमीन में होते रहेंगे जेल जेल बनने के बाद में हाँ बाद में रहेगी नहीं, जेल बनने के बाद में दुकान भी बढ़ेगी, बाद में रास्ता बढ़ेगा जनता बढ़ेगी और कई काम होगा तो ये शायद बढ़ेगा, फिर तो जमीन रहेगी नहीं, अब भी तो म्यूनिसपालिटी और दूसरों दौड़ गई बहुत सी जमीन बढ़ा देनी है, और पहले विनयपुर से वो विद्यालय बना दिया जिसमें कहते तुम बड़ा लो कृष्ण कह दिया आंख में से बना लो तुम बना लो फिर जाएगा, ये देर बना दी नहीं और गच नहीं मेरे को तो मैं पता नहीं इतना पैसे पता लगा, तो अब अपने तारबंदी जल्दी करे आप सुनाओ जेल से इनको छोड़ा था गया नहीं, जेल से छोड़ा बेचारे जमीन को। तो आप लोग कायदे के अनुसार से जैसे जैसे हो सके वैसे करो, और तारबंदी की भी चेष्टा करनी है। तारबंदी के लिए रुपया लगाने के लिए शेठ तैयार हो गए हैं, तो जागृत नहीं करो आप सभी जो भी होगा। गाय के पीछे तो गोत्र भूमि है, जो गाय के पीछे बने गाय नहीं मारे, गाय बहुत कम रह गई है अपने हिन्दुस्तान में, यहाँ पर भारत में राजस्थान में गायों के बड़े जोरों से मार रहे हैं। गायों के लिए कारखाना फिर कलकत्ता में हबड़ा में वहाँ पर 50 लाख पशु बस भर में मारना, इतना एक कारखाना खुल रहा है 50 लाख पशु बरसों पर है। कितना होगा जन्म तो इतना है नहीं, हमारी खत्म हो जाएगा। गोबर्स नष्ट करने की उपाय कर लिया है, गोबर्स और हिंदू दो तरीका ही है नाश करने का, एक तो जीव जंतु को मार दो और एक पैदा नहीं होने दो। तो हिंदू तो पैदा नहीं हो गए और गाय को मार देनी, पैदा थोड़ी और मार दे ज्यादा कहीं पैदा नहीं होगी और हिंदू पैदा ही नहीं होगा, मृत्यु तो होगी मरेंगे ही। मेरे को बड़ा भारी आश्चर्य आ रहा है, आप लोगों में ये अकल आ गई, दो बालक हो गए बंद कर दो, दो बालक जीते रहेंगे ये पक्का आपको पता है। मैंने बहुत आश्चर्य आतेगा, क्या बुद्धि आप लोगों की हो गई, दो बालकों को बंद कर दो। गांव में दोनों बच्चे मर गए, बूढ़ा बूढ़ी को पानी पाने वाला नहीं है, ऐसे समाचार में आया है, अरे दो बार क्या बंद कर दो। मर बहुत आश्चर्य आता है, आपने वो कैसे पता लगेगा जी मरेंगे ही नहीं, वो दो बार बंद कर दो। हम दो हमारे दो और हम दो एक हमारे एक, तो आधा तो पहले ही हो गया, अरे फिर मर जाएंगे खत्म। मौत तो रुकी नहीं, जन्म रोक देना बिल्कुल अंधकार चेष्टा है, महान अन्याय है, बड़ा भारी अन्याय है। मेरे को 25-30 वर्षों से मेरे को याद है, मैं कह रहा हूँ पूरी सम्मत ये भी याद नहीं है, जब से मैंने सुना तब से विरोध कर रहा हूँ मैं तो नियोजन का। मगर आप लोग भी नहीं मानते, यहाँ बीकानेर अस्पताल में कहते हैं कि बहुत से यहाँ हस्तियां जाती है ऑपरेशन कराती है, भीड़ बची है, जहाँ मैं हूँ कहता हूँ वही। आप लोग सोचते नहीं हो कि दो बालक जन्म के बंद कर दो तो वो मरेंगे नहीं क्या, ये कैसे आप लोग जज की। खास भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्षों को मैं पूछा, उनके भी ऑपरेशन कराया हुआ है, नसबंदी हमारे कही हुई है, मैं तो बड़े जोर से बिगड़ा फटका रहा उनको, क्या करते हो रे, जनता की रक्षा करना चाहता है, हिंदू धर्म को बचाना चाहता है और नसबंदी की हो रही है। वे खुद नसबंदी कर रहे हैं, ऑपरेशन करा रहे और हिंदू से आते बचाना, बड़ी बड़ी आश्चर्य बात। आप क्या आपकी बुद्धि है पता नहीं हमें, इसे उत्तर दो भाई। आप में भी बहुत ऐसे होंगे जो सी नसबंदी कर रही हुई, यज्ञों भर चाहते हो विभिन्न पद कैसे होंगे, मृत्यु तो खुली है। तो गायो हिंदू दो पर आज बहुत ही आफत है, सब तरह से। मेरे पास तो पत्र आया था शंकराचार्य का, ये सिंह जी का, जिसमें कहा कि नेपाल में 1 लाख मुसलमान बन गए, 1 लाख ईसाई बन गए, उनकी रक्षा के लिए जाओ करो। मैं कह रहा रक्षा के लिए जाओ भाई, मुसलमान ईसाई बन गए भी क्या निहाल करेंगे, जब जन्मते हुए जिनके संस्कार हिंदू के होंगे वे हिंदू रहेंगे, जन्म तो बंद कर रहे हैं, बंद कर गया, क्या आप बुद्धिमानी है। पत्र दिया है आप लोगों को, पहला ही होगा आप लोगों के सामने मैंने बात रखी गई, कल्याण में ही निकला है, पत्र भी छपाए है, अब भी है, तो आप लोग चेष्टा करो गायों की हिंदुओं की रक्षा करो। अपनी ये पार्टी जिसने हमारे उम्मीद थी गई है ठीक करेगी, वो पार्टी भी जब ऐसा कर रही है तो कांग्रेस ने तो आशा नहीं देखती, वो तो जोर से मार रही गायों को, बहुत जोर से गाय मारने के लिए बड़ी उद्योग हो रहा है। वो तो कृषि मंत्री कहता है कि मांस उत्पादन हुआ, मांस की उत्पत्ति मानते हैं और कहते हैं ये तो खेती है, आशा है, और ये जो कल्याण है परिवार का, ये कल्याण है, ये नाम धरा है उनका। कितनी विनाश वाले विपरीत बुद्धि को, ये तो उद्योग आप करो। अब इसमें कैसे कैसे उपाय करना है, ये करना है, मेरे से काम लेना, मेरे से काम लो, आप काम करो, कायदा सब आप जानते हो तो उसे करो। तो यहाँ के कलेक्टर ने कहा जमीन पड़ी है यहाँ पर, अब कितना त्याग कर चार कर बदल गया, दूसरा कलेक्टर आ गया, तो इस कलेक्टर ने कहो कि गऊ गोचर भूमि है, पड़ी नहीं है जमीन, परंतु प्रस्ताव प्राप्त कर दिया, थम्भे भी रोक दिए, पत्थर भी रोक दिए ला करके, तो विशेषता से करूंगा मैं ये काम, हो सकता है, ये तो अपना ही इतर राज्य है ना, अपनी बात सुनते हैं, गोरक्षा की खास बात है। पर उसे जी मैंने कहा है, मैंने खुद ने कहा है, उदराम समय यहाँ देश लोगों में बात हुई ना, जब मारपीट भी हुई, राजकीय आदमियों को मारपीट करी, और उनको कहा, वो कहते कौन करता है, आप हिंदू ही तो करते हैं, हिंदुओं को हिंदू ही तो नाश करते हैं। अरे हिंदू नाश करते हैं, मैं भरोसा ने खुद ने कहा कि हिंदू ही तो जमीन मारपते है, गोचर भूमि की, अरे हिंदू ही नहीं, आज जाकर के अजय घर बचे आप हड़पते हो, उनके मुसलमान थोड़े के हिंदू राज तो खराब करे, ये खास भरोसा किया, मेरे साथ बात करी, मैंने कहा था उनको गोचर भूमि छुड़ाओ, गोचर भूमि जी रक्षा करो, तो उन्होंने स्वीकार करी। अब तो कहते तुम्हारे हिंदू ही गोचर भूमि को काट रहे हैं, अब हमारा हिंदू नहीं, हिंदुओं का मालिक काट रहे हैं, हमारी जमीन को मालिक है, वो भी गोचर भूमि को नष्ट कर रहे हैं, आप जाओ जो बात दिलाओ, याद दिलाओ कृष्ण जी ने क्या कहा था, राम ने क्या कहा था, ये बिल्कुल रोकनी चाहिए, इसका कलेक्टर हाथ में नहीं है। तो वो आप करो, अपने मोदी जी जवाब ने सज्जन है, तो बहुत काम करेगा अपने, ये तो बहुत अच्छे सज्जन है, सब गौ रक्षा करते हैं, कई बार गौ ने रक्षा करी है, गौ बचाई है, कहो यहाँ से भैरू सिंह जी को पत्र दिया है गौ सेवा समिति ने, हाँ तो करो, जो असर पड़े जो करो, और विरोध तो करेंगे, गांव सब गाल करेंगे, महान आपत आया, तो विरोध नहीं होने से यह स्थिति आई है, विरोध होगा तो नहीं बनेगी, तो बस ठीक है, तो अपने उम्मीद है विजय की, तो आज आप करो, आज से कलेक्टर के पास में जाकर यहाँ से कहो, यहाँ से हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो फिर वहां कहो, हाँ तो फिर आप जाने वाले भाई, कलेक्टर तो सुनाई कर ही नहीं सकता, वो तो वहाँ सीखेगा, अच्छा तो बोलो जी ठीक हो जाऊ करो, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।